ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعتوار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار گئے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار گئے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، بدکاریاں بے باکیاں، آہ نام میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، آہ نام میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا گر جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا گر جرم کا اظہار ہے، کاش ہو ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری، کاش ہو ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری، خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے، یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار